भूधन की, लिट लकार में आया हुआ ई को क्या आदेश किया आपने, नर है ना, लिट को हो गया था टिप, टिप को सूत्र ने नल कर दिया था, नल का क्या बचेगा और चुटू से नकार के संयोग चला जाएगा, नकार का हलंदियम से अ बचेगा, लिप्त और नित्य हो गया, इसलिए प्रत्यय कैसा है, लिप्त है और नित्य है, लिप्त स्वर के लिए होता है और नित्य वृद्धि के लिए होता है, नित्य जो धर्म है आगे सूत्र आएगा गुण वृद्धि कराने के लिए होता है, अचोनिति अथोपदाया, अथोपदाय कहाँ पढ़ा आपने, अभी आएगा अचोनिति तो पढ़े, इतने के प्रति वृद्धि होता है अजंतंग को, हाँ जहाँ अजंतंग नहीं है वह अथोपदाय आगे आने वाला सूत्र है, इस तरह से लगेगा, यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ आपको नहीं होने वाला है, लेकिन बता दिया नित का फल, लित का स्वर होता है मध्य उदात्त हो जाता है, ये पद का मध्य जो अच्छा होता है वो उदात्त हो जाता है लित स्वर होने से, बोधन अ, इस अवसर में क्या प्राप्त हुआ, इको उसको बात देगा सार धातु, सार धातु का यो हो गुण प्राप्त है ना, गुण हमने शुद्ध पढ़ा आर्धत्व के प्रति इसकी अर्ध संज्ञा हुई है, लेट से आर्ध संज्ञा हुआ, इसलिए तिप को भी आर्धत्व तत्व आ जाएगा, नल में भी वही आर्धत्व तत्व आ गया, आज उस आर्धत्व के प्रत्यय हुए क्या प्राप्त है, यहाँ गुण प्राप्त है, प्राप्त होगा नहीं, उसे बाहर करके सूत्र आप ला रहे हैं, वो उग लुंग लिटाह, भुवा उग लुंग लिटाह, भुवा षष्ठी का एक वचन, उक प्रथमा का एक वचन, लुंग लिटाह सप्तमी का द्विवचन, षष्ठी प्रथमा सप्तमी एक वचन, एक वचन द्विवचन, भुवो उगागम स्यात् लुंग लिटो रचि, भुवो उगागम स्यात् उक उक क्या ग है ना, देखने में जलांश से ग हो गया है पदांत में है वहां कम, कित से क्या होगा आद्यंतौ टकितौ अंत बैठ जाएगा है ना, भुवो उक आगम स्यात् कब, लुंग प्रत्ययों के प्रत्यय वे अथवा लिट प्रत्ययों के प्रत्यय वे, लुंग लिटो हो वो भी लुंग लिट के कौन सी अची आजादी लुंग और आजादी लिट के प्रत्यय होगा, हलादी लुंग लिट में नहीं होगा, और यहाँ लिट में लगभग सभी के सभी आजादी हो जाएंगे, अतः यहाँ पूर्व सबुच ग में अब वो कागम करना पड़ेगा, वो उगागम स्याद लुंग लिटो अच्छी, इसलिए उक हो गया, उक को किस सूत्र सहायता से हुआ आद्यंतो तकितो से बैठ गया तो भू बन गया, भू धन अ स्थिति हो गया, भू धन स्थिति में अब सूत्र आता है लिटि धातुरनभ्यासस्य, लिटि धातुरनभ्यासस्य, लिटि सप्तमी का एक वचन, धातोः षष्ठी का एक वचन, अनभ्यासस्य षष्ठी का एक वचन, सप्तमी षष्ठी षष्ठी, लिटि परे अनभ्यास धातवस्येकाच प्रथमस्य द्वेष्ट आदिभूताद च परसितो द्वितीयस्य, लिट के पर रहते हुए धातु को द्वित करना है, धातु को करना है हमने, केवल धातु को करना है ये ध्यान रखना ठीक, लेकिन कब और कौन और कहां और कैसे सब समझना जरूरी है, कब होगा लिट के पर रहते हुए होगा एक बात, और किस प्रकार के धातु को होगा जिस धातु में अभ्यास रूपी अवयव जुड़ा हुआ ना हो, जिस धातु में कोई अभ्यास ना हो ऐसे धातु को लेना है ना, इसलिए कह रहे हैं यहां तो दस गणों में आपको कोई झंझट नहीं है, अभ्यास युक्त धातु मिलेगा है दस गण में कहीं, अभ्यास युक्त धातु कहां मिलेगा, लघु आचार्य लोग बोलिए अभ्यास युक्त धातु कहां मिलेगा, सन यंग यंग लुगंत नहीं है, सन्नंत में यंगंत में यंग लुगंत में ये सब क्या होते हैं, धातु क्या होता है पहले द्वित्वादि हो गया है ना, उसके बाद संज्ञा हुई, जैसे आप लोगों ने लघु में पढ़ते हुए अभी षडलिंग में एक शब्द आपने पढ़ा था पिपट्ठिश चिकीर्ष पढ़ा है ना, वो क्या था सन्नंत था है ना, आपको दिखाया था मैंने पट धातु थी और सन प्रत्यय आया था तो क्या प्रक्रिया होकर के पिपट्ठिश ये बना था ना, ये पूरे के पूरा धातु है और पट भी धातु है। एक धातु से एक प्रत्यय आने के बाद एक और धातु बन गया, धातु से धातु अपने पैदा कर दिया। इसकी धातु संज्ञा कौन की थी? वादो धातव, जो मूल है ना इसको कौन करता है? वादो धातु धातु संज्ञा होता है। और इसका स्नाद्यंता धातव एक अलग सूत्र है, इसकी धातु संज्ञा कर दी। लेकिन इस पूरी की धातु संज्ञा है या नहीं? है ना। इसमें जो पी क्या है, ये अभ्यास, इसको क्या कहते हैं? अभ्यास। क्योंकि कोई भी धातु शुद्ध जो था जिसको द्वित किया हमने, पट पट पापट पी फट बना हुआ है, ये जो पूर्व हिस्सा है ना इसका नाम अभ्यास होता है। पूर्व अभ्यास आगे सूत्र आने वाला है। जो पूर्व हिस्सा है द्वित करने के बाद शुद्ध धातु को जब पूर्व दो भाग कर दो द्वित कर दिया तो जो पूर्व भाग होता है उसका नाम अभ्यास होता है। लेकिन अभी आपके जो केवल पट जो था शुद्ध शुरू में उसमें कोई अभ्यास नाम का अवयव है यहाँ? इसमें नहीं है। लेकिन इधर कैसा है? ये अभ्यास छपा हुआ है। जो अभ्यास रूपी अवयव युक्त धातु है ऐसे धातु को दोबारा द्वित नहीं करना, अर्थात सन्नंतों को यंगंतों को यंगलुंगंतों को कभी द्वित्व नहीं होता। धन में ना तो समझ में आ रहे ना अभी बात ये करे। अनभ्यास धातव्य का मतलब क्या? अभ्यास रहित धातव्य है ना। अभ्यास रहित धातु का अवयव ढूंढ लिया आप, अभ्यास सहित धातु का अवयव नहीं। फर्क समझ में आ गई? तो ये अभ्यास सहित धातु अवयव है, यहां आप द्वित्व नहीं कर सकते सूत्र से लिट के परते, क्योंकि ये भी धातु है। ये धातु से भी अभी प्रत्यय लाओगे, इस धातु से भी मैं लिट प्रत्यय लाऊंगा, रूप चलाऊंगा, पिपटिशति पटिशत पटिशंति, लट भी चलेगा लिट भी, सारे लगार चलाएंगे हम संबंध में भी। जब वहां लिट आएगा इसको द्वित करना प्राप्त होता नहीं, इसी सूत्र से। ये सूत्र कहता है लिट के परते हुए धातु को द्वित करो, तब एक वहां अनभ्यास से भी बोल दिया। इसीलिए यहां जैसे केवल पट धातु में लिट करूंगा तो द्वित हो जाएगा इसको, क्योंकि इससे कोई अभ्यास नाम का अवयव जुड़ा हुआ नहीं इस समय में, है ना। लेकिन यहाँ पर अभ्यास भी अभी जुड़ा हुआ है, ये सूत्र कहते हैं लिटी धातु अनभ्यासस्य। कैसा धातु होना चाहिए? अनभ्यास रूपा धातु होनी चाहिए, अभ्यास के अवयव से रहित धातु हमें चाहिए। ऐसे धातु कौन होगा? ये जो शुद्ध होते हैं ये होंगे। ये संगंत में नहीं होगा, यंगंत में भी नहीं हो सकता, यंगलुंगंत में भी नहीं हो सकता। ये सब क्या है? ये अभ्यास सहित धातु है। उनको अलग करने के लिए सूत्र में क्या कहा? अनभ्यासस्य। ठीक, लिटी पर अनभ्यास धातव्य। अब एक विशेषण समझ में आ गई, अब दूसरा विशेषण समझना है। धातु का अवयव, धातु भी अनेकाच धातु होते, एकाच धातु भी होते हैं। क्या एकाच धातु? धातु दो प्रकार की, एकाच धातु और अनेकाच धातु। जैसे आपने पहले देखा है जक्षत दरिद्रा चकाश्री, ये सब क्या थे? अनेकाश धातु के, चकाश धातु है, अनेकाश है ना? और आपके दरिद्रा धातु है, जक्षत धातु है, अनेकाश धातु, कथा प्रबंध मतलब बाल हलत हो जाता बाल में ना, ये ले अनेकाश धातु। और एकाश धातु जिसे वर्तमान में पढ़ रहे, जैसे भू धातु एकाश धातु, एक धातु एक ही अच्छे एकाश धातु। ठीक है, एक भेद तो ये समझ लीजिए आप, और दूसरा भेद समझिए धातुओं में, बिठा दो। दूसरे तरीके से भेद समझना है धातुओं को, आजादी धातु और हलादी धातु, ये भी समझना जरूरी है, तभी सूत्र लगेगा। दूसरा भेद है आजादी धातु और हलादी धातु। जैसे हलादी आप पढ़ रहे भू धातु, यही पढ़ रहे हैं आप, यही ले लो हलादी हो गया, शिंग स्वप्ने हो गया, है ना, बहुत सारे धातु है। और आजादी में ये धातु है और तो सात मने हैं, लेकिन आजादी अनेक कहा से हमको बताओ कि द्वितीय समुदाय को मुझे द्वित करना है। पूर्णो पूर्णो धातु है, आच्छादने वो हल हो जाता है, अश्नोति अश्नोति द्वित द्वित करना है ना हमें, वो इत संज्ञा हो गया ना, छोड़ दो इत संज्ञा वाले को थोड़ी लेना है हमें, द्वित कर्म में इत संज्ञा वाला काम आएगा क्या? ये आजादी हो गए, ठीक है ना। अब आप समझ में आगे देखिए, धातु ऐसे एकाच प्रथमस्य द्वे, एकाच धातु हो जो प्रथम एकाच समुदाय होगा उसको जित हो गया, चाहे वो अनेकाच धातु होगा चाहे एकाच, उसमें जो प्रथम एकाच समुदाय है उसको क्या होगा, जित होगा, एक कंडीशन हो गया। दूसरी बात बताता है, यदि वो अजादि धातु है तो आदि भूताद अचा परस्य, आदिभूत अच कौन है, वो पूर्ण दृष्टांत यहां बनेगा, आदिभूत अच कौन है वो, उसके बाद द्वितीय समुदाय अच कौन है नू, और नू को द्वित होगा, ऊर को द्वित नहीं होगा। उसे भी प्रश्न उठेगा, रुनू को द्वित करो पूरे, रुनू को, रुनु ऊ को छोड़ दो, आदिभूत अच को छोड़ के द्वितीय समुदाय में जब रुणु को करने की चेष्टा आता है तब एक सूत्र आता है नंद्रा संयोग आ गया, संयोग के आदि होता नद र को द्वित नहीं होता, अतः र का द्वित नहीं होगा, नु मात्र द्वित होगा। या और जैसे जैसे दृष्टांत आएंगे और स्पष्ट होते जाएगा। और वर्तमान में जो समस्या दूसरी आ रही है, लेकिन हमारे पास जो धातु था जिसकी मैंने धातु संज्ञा की, किसकी भूगी, और है क्या अभी भू, किसको द्वित करोगे, भू को करोगे कि भूख को करोगे, है ना। भू की धातु संज्ञा किया था आपने कभी, नहीं किया, फिर भूख हम कैसे करें। यदागमस्त गुणी भूता तदगुण गृहंदे परिभाषा लानी थी, इसलिए मैंने पूछा। ये जो आगम होता है वो क्या आगम है, वो क्या है आगम है। पहले भी एक बार दृष्टांत दिया था, मान लो किसी एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, स्टील कराड़ घुसा देते हैं, वो स्टील कराड़ आगम हो गया ना अभी आपके अंदर, तो आपका अवयव जैसे ही रहेगा कि नहीं रहेगा। आप उसका अभिमान जब तक नहीं करोगे तो सड़न हो जाएगा। डॉक्टर लोग इसलिए गोलियां खिलाते हैं उसको नशे में, कुछ दिन तक जो बेहोशी में रखते हैं, कहे को उसके मन एक्सेप्ट कर लेगा ये मेरा हड्डी है, स्टील का राड को भी वो हड्डी जैसे मान लेगा। नहीं तो वहां चारों तरफ से क्या होगा, जिस चीज को मेरा अवयव करके नहीं मानता है मन, वो चर्द सड़ जाएगा, बाहर फेंक देगा, जैसे फुंसी होता है देख लो, या कोई कील घुस गया, कुछ हो गया, मन उसको मेरा करके नहीं स्वीकार करता है, तो क्या होगा, चारों तरफ से पस क्रिएट हो जाएगा, वाद हो जाएगा, और चीज को बाहर फेंक देता है। मन ऐसी चीज है, मन जिसको हृदय शरीर के अंदर तुम डालो उसको स्वीकार नहीं करोगे वो वापस बाहर फेंक देगा। अब कई बार भोजन भी होता है, देखो आपने डाल तो दिए, बढ़िया अच्छा लगा, घटक घटक खाते गए, लेकिन कुछ देर बाद मन कहता है देवता बाहर निकल, तो सबको उल्टी करा देता है, बाहर फेंकवा देता है, कहता नहीं हमको नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं है मटीरियल, ये रॉ मटेरियल गड़बड़ है, बाहर फेंक देता है। ये सब मन का खेल। इसी तरह यहां पर भी आगम का नियम है, यदागम तद्गुणी भूतास्तण गृह नियम है, परिभाषा है ये, जो आगम है वह जिसको आपने आगम किया तो उसी का गुण भूत होकर के रहता है, उसके अवयव होकर के रह जाता है। यदागम या कौन है आगम, बुक कौन है यहां, ये चल से कुछ करूंगा, बुक को बुक का आगम तत् वह जो उक है गुणीभूत होने के कारण से, तद ग्रहण है ना मैंने ये धातु का ग्रहण करने से वह भी ग्रहण हो जाएगा। मैं भू धातु जब ग्रहण करूंगा केवल भू को पकड़ नहीं सकता, अभी वह सहित ही पकड़ में आएगा, ये परिभाषा। अब ये तो हम कह रहे धातु ग्रहण करने से भू मात्र आएगा, वह नहीं आना चाहिए, उसकी भी परिभाषा ठीक है। या नियम हो गया धातु शब्द मुझे पूरा ही पकड़ में आएगा, लेकिन इसने क्या कहा, धातु के अंदर विद्यमान जो प्रथम एकाच समुदाय को द्वित करना। अब यहां पर विचार कीजिए भू में एकाच समुदाय कितने हैं, एक ही एकाच समुदाय या चार एकाच समुदाय है, एक एकाच समुदाय नहीं है, इसको समझिए, इसका जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा। देखो केवल भू भी एकाच समुदाय है धातु का, इस संपूर्ण धातु के अंदर केवल भू इसका क्या है, एक एकाच समुदाय हो गया, दूसरे एकाच समुदाय हो गया, तीसरे एकाच समुदाय हो गया, इसको भी एकाच कहेंगे। धातु के अंदर हम पूरे धातु के अंदर नहीं बोल रहा है, ये धातु अवयवस्य एकाच, धातु का अवयवभूत मुझे एकाच लेना है, धातु भले इतना लंबा चौड़ा रहा मुझे क्या लेन देन है उससे, धातु का ये भी अवयव एकाच है, यानी इस धातु का एक अवयव है ये, एक अच्छयुक्त अवयव है ये भी एकाचुक्त अवयव है, यह भी एकाचुक्त अवयव है ना। आद्यंत देखस्मिन खुद ही आदि खुद मत क्या, ये भी एकावय माना जाएगा, ये भी एकावय युक्त है, एकाच युक्त अवयव है। तब इसमें अब वो पूछूंगा किसको दूत करूं, तब वृक्ष प्रचलन में लगा, वृक्ष प्रचलन सह शाखित प्रचलित, आप वृक्ष को हिला दे तो क्या होगा, शाखाएं उसी रहेंगे क्या, शाखा भी हिलेगा। उसी प्रकार से जब धातु का अवयव एकाच रहा, वो को भी मैं हिला दूंगा तो भाव और भाव भी हिलेंगे, अर्थात ये संपूर्ण को युक्त होगा, इनको इसके लिए लाया जाता है वृक्ष प्रचलन न्याय बोलते हैं। वृक्ष प्रचलन न्याय भी लौकिक है, वृक्ष प्रचलन सह शाखा भी प्रचलित, अवय को हिलाने से नहीं बोल रहा हूं, वृक्ष का मूल को वृक्ष प्रचलन, वृक्ष का मूल का मतलब क्या होता है, वृक्ष को हिलाने का मतलब उसका मुख्य जो उसको हिस्सा को पकड़ हिलाना, वो को हिला, वो मुख्य हिस्सा है एकाच, वो मुख्य अच जो व्यंजनों को जोड़ के रखता है, इसे वो को हिलाया तो क्या होगा, भर वह भी हिलेगा, अर्थात वो को युद्ध करने चलोगे तो भर वह को भी युद्ध करना पड़ जाएगा साथ साथ। मूल वही है, अवयव है, अवयव वैसे तो सच है, मूल का मतलब क्या है, मूल भी तो एक अवयव होता है वृक्ष में, जैसे वृक्ष पूरा है, वृक्ष पूरा का मतलब क्या, सारे अवयव मिल गए तो वृक्ष है, वो अवयव से अलग कोई वृक्ष अलग है क्या, जिसको हिलाऊंगा तो ऐसे मिलेंगे, सारे अवयव मिलके ही नाम वृक्ष होता है। जब तना होती है ना, तना जिसको बोलते हैं, उसको हिलाने का नाम वृक्ष हिलाना, तने को अवयव हिलाया सारी शाखाओं से वृक्ष हिल गया, तना तो वास्तव में क्या है, एक अवयव है, लेकिन तना को हिलाने को हम क्या कहते हैं, वृक्ष को हिलाना। जब तना को हिला रहे हो केवल, इन बोलोगे क्या आप उसको, मैं वृक्ष को हिला रहा हूं, वो यहां पर है, या तना कौन है भूमि में, वो उसको हिलाओगे, उसको द्युत करोगे तो क्या होगा, भर व की भी द्युत हो जाएगी, उसको बचा नहीं सकते, अतएव भू पूरे का द्युत होगा, केवल भू का भी नहीं, केवल रूप का भी नहीं, केवल ऊ का भी नहीं। समझ में आई अब आत्मा राम जी कब रोनिया लगता है, अब पहले लगा रहे थे। तो सह शाखा भी प्रचलती, ये न्याय है, शाखाओं के सहित वह हिलता है, यथा ठीक उसी प्रकार से वृक्ष रूप यहां पर कौन है, ऊ है, उसको हिलाने से भू पूरा हिलेगा, अर्थ एकाच यहां पर ऊ था मुख्य, उसको हिलाया तो पूरा भू को ही द्युत हो जाएगा। अतः हम किसको द्युत कर रहे हैं, भू पूरे को द्युत करूंगा, स्थिति क्या बना, भू भू प्रथमी का समझ है, जैसा दरिद्रा धातु है, दरिद्रा अनेकाश धातु है ना, इसमें प्रथम एक संबंध में कौन होगा, दर्श है ना, ये प्रथम एक संबंध है, क्या धातवस्य एकाच प्रथमस्य, प्रथम जो एका समुदाय अनेकाच में क्या होगा, प्रथम जो एका समुदाय होगी उसी को द्वित होगा। अब ये द्वितीय का समुदाय हो जाएगी, भी द्रा तीसरे एका समुदाय हो जाएगा, दर का द्वित होगा, मैंने तो उसे क्या मतलब है, द्वितीय अच्छा है ना, लेकिन प्रथमस्य क्या सूत्र क्या बोल रहा है, प्रथमस्य एकाच आजादर द्वितीय से अधिकार सूत्र है ये, इसी छह एक एक का अधिकार सूत्र है वो, एकाचो प्रथमस्य अजादेर द्वितीयस्य, ये अधिकार सूत्र है। प्रथमस्य क्यों बोला है, अनेकाचों के लिए बोला है, एकाच में प्रथम बोलने क्या जरूरत है, यहाँ कोई प्रथम द्वितीय है क्या कुछ, ये प्रथमस्य जो विशेषण है वो है ही अनेकाच धातुओं के लिए, इसे मैंने पहले आपको विभाजन कर दिया, एकाच धातु और अनेकाच धातु, एकाच धातु में तो लफड़ा है नहीं, प्रथमस्य की चिंतन करने की जरूरत नहीं हमें, वही एक वही प्रथम वही मध्यम वही अंत है, वह अलग है ही नहीं, इसे प्रथम से विशेषण अनेकाच धातु के लिए। इसे पहला विभाजन में आपको दिखा धातु दो प्रकार का है, एकाच और अनेकाच धातु, अब अनेकाच में ही दृष्टांत है, इसलिए मैं अभी वहां गया नहीं था, उससे पहले आपका प्रश्न आ गया, प्रथम से भी समझाया नहीं था मैंने, अभी अभी तो एकाच पर विचार कर रहा हूं, धातु एकाच उसको समझा रहा था, उसमें एक वृक्ष प्रचलन न्याय लग गया। उसके बाद वो एकाच कहां होनी चाहिए, प्रथमस्य एकाच, प्रथम। जब प्रथम कह देंगे इसका मतलब क्या, अनेक एकाच समझे जहां होगा वहीं पर तो प्रथम से विशेषण लाभ होगा। ऐसे दृष्टि कौन होगा, दरिद्रा चपाश्री। अब ये चक इसको दिख होगा कि प्रथम एकाच समुदाय चक है, काश नहीं है, वो द्वितीय का समुदाय। काश क्या हो जाएगा, द्वितीय का समुदाय होगा, उसको दिख होगा, तृतीय काश को नहीं होगा, एकाच समुदाय को। हाँ, और धातु एकाच रूप है तो वो बात अलग चीज है, वहां पर इसको समुदाय मानना पड़ेगा। आज दिन तो देख इसमें लगा दूंगा ना, जैसे इनका दो धातु है, केली धातु है वहां पर, तो आगे पीछे को हलूल तो है नहीं, एक स्मरण है, इनका अध्ययन है, ये सब ये रूपा है, ऐसे बहुत सारे धातु है जबकि वाला हल व्यंजन है नहीं साथ में। वहां पर क्या करूंगा मैं, समुदाय तो कैसे लाऊंगा, आद्यंत एकस्मिन देवदत्त से एक पुत्र सैव ज्येष्ठ सैव मध्यम सैव कनिष्ठ, वो न्याय लग जाएगा, उसको भी हम समुदाय रूप में देखेंगे और उसे एकाध समुदाय का करके हिंदुत्व करेंगे। ध्यान में ना, इसीलिए प्रथम से जो विशेषण किस लिए आया था, अनेकाचो में ही लाभ होता है। तो धातव से एकाच प्रथम से द्वे स्तः, और अजादी धातु होगा तो द्वितीय से, द्वितीय का समुदाय को होना है। द्वितीय एकाच समुदाय का मतलब क्या, जैसा हमने दृष्टांत दिया था तो ऊर्णु है ना, या प्रथम एकाच समुदाय कौन है, ऊर्णु। द्वितीय का समुदाय कौन है, ऋणु। दो एकाच समुदाय, और अजादी धातु में प्रथम एकाच समुदाय को द्वित्व नहीं होगा, है ना। आदिभूताद अच परस्य, आदिभूत जो अच्छ है उससे पर में विद्यमान जो द्वितीयस्य एकाचो द्विस्तः, आदिभूत जो अच्छ है, वृत्ति विधायक साथ पंक्ति लगा लीजिए, आदिभूताद अच परस्य, आदिभूत जो अच्छ है उससे पर में विद्यमान जो एका समुदाय व द्वितीयस्य, द्वितीय जो एका समुदाय है उसी को द्वित हो जाएगा, ऋणु को। और ऋणु में भी विचार होगा फिर, र न उ सहित करूं या र को छोड़ के करूं, फिर एक सूत्र आएगा, संयोग के आदि में विद्यमान न द र इनको द्वित्व नहीं होता। इसलिए क्या होगा फिर अंत में निर्णय क्या हुआ, केवल ऋणु मात्र को द्वित होएगा, र को छोड़ना पड़ेगा। पहला निर्णय तो ऋणु को इस सूत्र के आधार पर, फिर उस सूत्र के आधार पर केवल नु को हो जाएगा, इसका भी रूप आप बनाएंगे बाद में और भी स्पष्ट हो जाएगा। वो भी हो जाएगा ना, ईधन लिट, ईधन लिट, ईधन लट, क्या वृद्धि होगा, ई फिर असवर्ण पर मिल गया एक सूत्र है, अभ्यास से असवर्णे, उसको क्या करेगा, यंग, क्या होगा, यंग, तो आय रूप बन गया, सिंपल। इसका भी बनाएंगे आप लोग बाद में, होगा इसे वर्तमान में क्या हो गया, निर्णय भूप संपूर्ण का द्वित्व होता है वृक्ष प्रचलन न्याय से, यदागमी इसके आधार पर केवल भू के बले मैंने संज्ञा की थी, फिर भी द्वित्व प्रकरण में जब आऊंगा, द्वित्व करने के विचार करता हूं तो धातु शब्द क्या लूंगा मैं, पूरे भू को लूंगा, किस न्याय के आधार, परिभाषा के आधार पर, यदागमस्त तदगुणी भूता तदग्रहण गृहंत है, इस परिभाषा के आधार पर। फिर निर्वा धातु के उदय एकाच को मुझे द्वित करना है, अब एकाच ढूंढने लगा तो उसके अंदर चार एकाच निकल गए, है ना, एक नहीं था चार, और चार में से किसको करो, तब लगाया वृक्ष प्रचलन न्याय और कहा संपूर्ण भूरूपी जो एकाच समुदाय है उसी को करूंगा, भू भी समुदाय बन रहा है, वो भी समुदाय है, वो केवल भी समुदाय मानी जाएगी आदि तो देखो स्वयं के आधार पर, उन समुदायों को न करके भू वृक्ष प्रचलन न्याय ने कह दिया सह अवय सह शाखा, है ना, शाखाओं के सहित जैसे वृक्ष खेलता है वैसे अवयवों के सहित करना है मुझे, तो भाव और वह सहित प्रदुत कर दिया भू भू अ स्थिति। और अनभ्यास के बारे में तो संगंती अंगंती अंग और कहीं नहीं, इतनी ही तीन ही। हाँ अभ्यास सहित जो धातु होता है वो थी ही है सन्नंत यंगंत यंगुंगंत। अच्छा तो भू भू वाय स्थिति में क्या हुआ, अब आप अभ्यास संज्ञा करेंगे। देखिए अभी पूर्वाभ्यास पूर्वाभ्यास दो पहले दोनों ही प्रथमा के एक वचना, पूर्व प्रथमा के एक वचन है, अभ्यास प्रथमा के एक वचन है, दो पदों वाला सूत्र है। अत्र ये द्विविहिते तयोः पूर्व अभ्यासंजस्य अत्र हमने षाष्ठ द्वित्व प्रकरणे, हमने पहले बता चुका हूं कान कान पढ़ाते वक्त ही संधि प्रकरण में हैं द्वित्व प्रकरण क्या है, कितने हैं, दो द्वित्व प्रकरण है, एक छठे अध्याय में और एक आठवें अध्याय में, आष्टमिक द्वित्व प्रकरण है और षाष्ठ द्वित्व प्रकरण है। छठे अध्याय में धातु को द्वित्व होता है और आठवें अध्याय में प्रकृति पद को पूरे द्वित्व होता है, पद को सर्वस्य द्वे अधिकारी है, क्या सर्वस्य सर्वस्य बोल रहे हो अधिकार सूत्र क्या है सर्वस्य द्वे, और यह अधिकार सूत्र क्या है संपूर्ण को नहीं, ये कहता है धातु के अधिकार में चल ही रहा है सारी चीज, धातु के अधिकार में रहते हुए कहता है अजादे प्रथमस्य एकाचो प्रथम एकाचो प्रथमस्य अजादे द्वितीयस्य, ये अधिकार सूत्र ये धातुओं को करता है, वो संपूर्ण पदों को करता है। कान कान कान कहाँ का रूप है द्वितीय का बहुवचन, संपूर्ण द्वितीय क्या कि नहीं हमने कान कान स्मारम स्मारम स्मारम पद बन गया मानतव्य स्मारम नमूल प्रत्यांत होने से स्मारम स्मारम दीपसा प्रयोग होने से द्वित हो जाता है। किणमेजंतः सूत्र पढ़ा था ना अभी प्रकरण में, मांत जो अव्यय है उसके अव्यय संज्ञा हो जाती मांत कृदंत को, नमूल क्या है अम प्रत्यवचता है वो मांत है, कृदंत मांत होने से अव्यय संज्ञा हो गई और उसको द्वित कर दिया सर्वस्य द्वे स्मारम स्मारम। तो हमेशा पद को द्वित करता है आठवें अध्याय में और ये केवल धातु को करता है, इसलिए यहां पर करे अत्र देवी अत्र मैंने कुत्र षाष्ठ द्वित प्रकरण छठे अध्याय का, इसे सूत्र नंबर क्या है छठे अध्याय का मामला, इस छठे अध्याय में जो द्वित्व के विधान हुए हैं उस द्वित प्रकरण विहित जो द्वित्व है उनमें से तयो पूर्व अभ्यास संजस्यात, उन दो में से जो पूर्व भाग में विद्यमान वस्तु है वो शब्द रह जाता है उसे क्या होगा अभ्यास संज्ञा, दुर्भ्यास किया है आपने इसे उसका नाम भी अभ्यास रख दिया, था एक उसको दो बार आपने बोला ना भू भू था भू उसको आपने बोला भू भू मैंने आपने अभ्यास किया है दो बार बोलने का प्रयास किया है ना ये अभ्यास वैसे उसका नाम ही अभ्यास रख दिया पाणिनि ने पूर्व अभ्यास। अभ्यास करने का फल क्या है तो अगला सूत्र आता है विधि सूत्र हलादि शेष हलादि शेष हलादि ही प्रथमा के एक वचन शेष प्रथमा के एक वचन दो पदों वाला सूत्र है लोप करने वाला सूत्र है ये। अभ्यास से आदिर हल शिष्यत अन्य हलो लुप्यन्ते अभ्यास का आदिभूता जो हल है वो शेष रह जाता है अन्य हलो लुप्यन्ते अन्य हल का लोप हो जाता है। कुछ लोग इसको तीन पद भी मानते हैं हल को एक अलग पद माना हल प्रथमा एक वचन आदि प्रथमा एक वचन और शेष प्रथमा तीन पद भी मानते हैं। अभ्यास से आदिर हल अभ्यास में विद्यमान जो आदिभूता हल हल करने से अच को छेड़ना नहीं अच जैसा वैसे ही रहेगा हल को बचाना है अभी क्योंकि हल लोप करो ये बोल देंगे केवल मान लो शुद्ध कथा हलादि नगर हल हल शेष कौन सा हल को शेष बचाओ इसे कह दिया आदिभूत जो हल कौन है ये शेष रह जाएगा और वह का लोप हो जाएगा तो क्या बचा इसके लिए अभ्यास का आदिभूता जो हल है वह शेष रह जाता है और अन्य जितने भी हल होंगे वह सब लोप हो जाएंगे यहां एक हल है वो एक का लोप हो गया कहीं अनेक भी मिल जाते हैं संयुक्त संयुक्त वर्णों वाले जो धातु होते हैं वह अनेक हल मिल जाएगा है ना तो जैसे आप श्री को द्वित कर दो श्री श्री है ना श्री श्री तो अनेक हल हो गया आदि को तल को बचाओ बाकी को लोप करो तो हलादि शेष अभ्यास आग्रह शिष्य अन्य हलो लुप्यंती वलोपे, साफ लिख दिया इति वलोपे। इस सूत्र के द्वारा वकार का लोप करने पर सूत्र कौन सा लगा? ह्रस्व। यहाँ पर लोप संज्ञा की सहायता लेनी पड़ेगी आपको, पूर्व अभ्यास अभ्यास संज्ञा कर ही रहे हैं आप। हलादि शेष लगा करके लोप किया है और लगा दे जिसमें सहायक सूत्र आपने लिया अदर्शम लोप, है ना, लोप संज्ञा की सहायता से आपने लोप कर दिया। लोप करने के पश्चात अब सूत्र आता है भू भू धन इस अवस्था में ह्रस्व, भू भू अ इस अवस्था में ह्रस्व सूत्र आ गया। ये क्या कहता है? अभ्यास से अचो ह्रस्वस्य, अभ्यास का अवय भूता जो अच्छ उस अच्छ को क्या करना है? ह्रस्व आदेश कर देना है। वह चाहे ऊ हो ई हो कुछ भी अच्छ हो, ये हो वो हो आई हो औ हो कोई भी दीर्घ हो, क्योंकि ये वो अयो भी क्या होता है? दीर्घ होता है। और उनको ह्रस्व करने वाला परिभाषा सूत्र कौन आया था? जब ये वो अयो को दीर्घ करना दीर्घों का ह्रस्व करना उनको कोई ह्रस्व तो होता नहीं। ये चाम द्वादश ह्रस्वा भाव पढ़ा है ना, ये चौं का ह्रस्व कैसे करोगे आप? लेकिन ये चौं का ह्रस्व करते हैं हम, किया है ना। हाँ कौन सूत्र था? ये ह्रस्वादेश है, ये ह्रस्वादेश सूत्र आपने पढ़ा। जब कभी भी एच को ह्रस्व करने का प्रसंग आता है व्याकरण में तो क्या आदेश करना? इक आदेश करना, यह है ना व्यवस्था। परिभाषा सूत्र को याद रखिए, जब कभी अभ्यास में एच आ जाता है तो उस परिभाषा सूत्र को लाना और इक का आदेश कर देना, ये और वो कर देना, ये अव को ई वो अव को वो आदेश कर देना, ये ध्यान। तो इसलिए क्या हुआ यहाँ पर? ऊ काल और जिसमें उपलब्धता सूत्र की सहायता लेनी पड़ेगी और स्थानांतरतम की सहायता, इन दो सूत्रों की सहायता से ह्रस्व सूत्र ने क्या कर दिया? यह विद्यमान कौन है? दीर्घ ऊकार, उसको ह्रस्व उकार कर दिया, भू भू अ ये स्थिति हो गई, भू भू अ। अब सूत्र आता है भवते रह, भवते रह, भवते है षष्ठी का एक वचन, प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। भवते अभ्यास से उकार से अह सल्लिटी, भवते है माने भू धातु के अभ्यास में विद्यमान जो उकार, उस उकार को क्या करना? अकार आदेश कर देना। कब? लिट के ऊपर। भू धातु के अभ्यास में विद्यमान जो उकार, उस उकार को अकार आदेश हो जाएगा। भवती शब्द का षष्ठी में रूप बनाया इन्होंने, जो भवती शब्द अपने रूप बनाया है, बनाया ना अपने, कहां बनाया? अरे वो तो लटलाकार करो उसका नहीं है ये इसे जानबूझ के पूछ रहा, जो भवती आपने रूप बनाया वो लट लकार का रूप बनाया, और यहाँ जो भवती वो नहीं है, ये नहीं है, ये क्या है? ये मालूम है हरी शब्द रूप बना रहे हैं, भवती प्रातिपदिक कैसे बनाया आपने? ये प्रातिपदिक है भवती, वो भवती जो बना आपने तिंगंत है, सुगंध नहीं है वो, है ना। और ये भवती प्रातिपदिक हमने बनाया, कैसे बनाया कल विचार।